الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سورة القيامة سورة مدثر پس ذکر کو او نزول کی پس سورة قارعانا دے سورة مدثر سره مناسبت داریو چوی کہ اللہ دا قیامت دروز حال بیان کو مختصر فیضان قرف الناقور فذالک یوم عسیر حل الكافرین غیر یسیر ادھی سورت کی تو قیامت شدت احوال ذکر کی لسو پوری چه سختی داد چه فیضا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس لس امور و ذکر کی تو قیامت سختی و دہیبت دیم داو جمخ کی زجر و پتکزیب دا آخرت سرا چب اللہ خابون الآخرة دید آخرت نا نیری گی حصور قیامکی و باغی باندی اللہ دا خپل طرف نا حلفیہ بیان کی او شواهد پیش کی چې ورځ د قیامت غوا کوم او نفس لوامه چې دا قیامت برازي خامخا او دریم دا چې مخکې صورت کې احوال ذکر کول د باطل پرستو ذرنی ومن خلقت وحیدا اجعلت له مالا ممدودا جمال دنیا کے عرص برابر کری او سمیت مو ان عزیدا دے بیام دا خیال ساتی امید ساتی چزب دنیا کی آخرت کی دین ام خوشما دی صورت کے بعد زجر ورکی اوی خلق لا چکل لا بل تحبون العاجل تاز دنیا سر محبت ساتے و تذرون الاخرہ آخرتو میر کرے او بلداؤ چیر کلا سورت مدثر کی ہوئی لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر کسوک راڑوان دکی گی قرآن تا او سوک تینا رستو کی گی اسر قیامہ کی بوئی چیونبو الانسان یوم ایزن بما قدم او آخر قیامت کے پتو لگی کسوک رامخ کی شوی دی اسوک روست شوی دی اللہ اپاغی خبر کی قیامت کی بے خبر کی دا اخبال عمل نا بلداؤ چلتے گناہونا ذکر کریو جہنمیان ویلو چیز مونگا دا سلور جرمونو چی مونگا سقر ترالو لم نکو من المسولین لم نکو نتعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین کننا نکذب سلور ذکر کی فدغا سلور با سورت قیامہ پا آخر کی ذکر کی فلا صدق ولا صلا ولیکن کذب و تولا بلدا چمخ کی اجمالاً ذکر کرو چی حتی آتان الیقین دی گناونو کی منگا مبتلاو تر مرگا پوری آتان الیقین چی منتا مرگ را رہے سورت قیامہ کے بعد مرگ دراتلو اگر حیعت بیان کی چی مرگ سنگ را رہے کمی آرے نوبوی کاللہ اذا بلغت التراقیہ دا روح چی دی مریت راورس وقیل من راق ابی اچھی غیوئی چی سوکشتے چی دمرا باندیو آچی والتفت الساق بالساق دے علامی دی کنفا دا مرگ دا سے پاسانا نرازی الى ربک یوم اعزن المساق بلداؤ چلتا ہے قبائح ذکر کریو داغی مجرمانو نو دیویلیو چی سم نظر سم عباس و بسر تا چی پیغمبر تکاتو نو دیر رنگ خرابی دو شکل بدلی دو داؤ صورت قیامہ کی بہوئی چیدی و قیامت کی امدغسی او جو یوم ایزم باسرتن دیر مخونو و قیامت کی پرسی دلی تظن ان یفعل بها فاقرہ دا بے خیالی چی مونگ سر زیادتی ہو شو مونگ سر ظلم ہو شو او حال داری چی اللہ وی داستا سزا دی چی تا دنیا کی پیغمبر تا قتلیو نو مخ دیو تا دیر پرسو لیو دا سورت دعوی دا اس بات دا قیامت شواهد سرا چې خپل لا قیامت گواه کی الله پراتلو باندې او لا اقسم بالنفس اللوامه دا ډیر تاکیدی الفاظ دي چې الله وی د قیامت پراتلو د خپل قیامت گواه دي چې دې کې شک نشته ځکه دا نوم ارچا تکړه ارچا وخت رسېدل دي چې يوم القيامه دا په خپل غوا دي چې قیامت به خامخای او زیات احوال پکې د نفس لوامه دي نفس د کافر یادې هغه خپل ځان ډیر ملامت کوي چې ماولدا سن کول پلزان با ملامتا کئی پلزان تا با غصائی چی ماولی قیامت نمانو ماولی انکار کاؤ بیار پسی زجر دے او تمثیل بیانی اللہ چی تصوی چی بیاجو اندن نشتا ایحسب الانسان واللہ نجمع عزواما د دې انسان دا ګمان دي چې موږ به د ځاډو کې راځم نو کو څنګه باس دي ته وای کنه باس بلا قادرین علی ان نسوی بنانا الله دې موږ دا قدرت شتا اډو کې راځم کول سکه چې ګوتو دا بندونه بوله برابر کو چې څنګه دنیا کې نو قصه وبکه فرح نه بیا زجر دی بل یرید الانسان لیفجر اماما دا مطلب دی چې قیامت نه وني بس مزګه تاسو نه کوي د بیا د بیا د پار جایانه یوم القیامه کله وای چې تاسو وای چې قیامت شته نو کله وای راغلس احوال بیانې چې دا د قیامت احوال لسه فیضا برق البصر وخصف القمر فجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بما قدم يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره دا داغی احوال لی داغی دا حیبت او دا سختی و شدت پیار پسی ترغیب قرآن تا ذکر کئی سردین جدل تا کس خاص مناسبت نشتا مخی عروس تا احوال لقیامت ذکر کئی مخی ذکر کلو نو لسو پوری اب یاور قسیم وی کلا بل تحبو امینز کی دا قرآن ادب او دا قرآن قانون داد مناسبت داد چی اللہ رب العزت وی چی دا خلق و قیامت کدا سر آجم کم لکستا پسینہ کی چی دا قرآن میں راجم کردے نو لا تحرک بی لسانک لتعجل بی تلوار مکوا تکا مخی تاتوی لیشو چو ورد تلی القرآن ترتیلا پا دما دما او یری گما چی دابا زمان یرشی ولی انا علینا جمعاو مونگ باندی دی قرآن جمع کولی ستا پسینکی و قرآن ابیا لستلی ساد جبینا ته دا غوښته پاره یو مثال پېښ کړ چې الله یو ماته قیامت کې د خلکو اډوکی راځي ما کول دا سه آسان دی لګستا سینې کې چې مې دا دومره یا تون راځي ما کړی دا ګران کار دی هغه ګران نه دی ها بیا ځر په استحباب د دنیا باندې چلته ویلو فماله امانی تذکرت معارضین دی خلق بانسی چلو شو چیز قرآن نمخلی او داست نیریگی کاننام حمرم مستنفرت مدل تیوجه بیانی چکلا ول تحبون العاجل تاس دنیا سر محبت پیدا کر وہ سمولن کی گی دی دنیا نا دی دنیا دی خوشالو دی مزو نمولن کی گی وتذرون الاخره مختصر بشارت وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره پیر مخونه پر قیامت باندې تر تازي ولي الى ربها ناظره خپل رب ته وګوري نډیر له نعمت او سرور او خوشحالي به ته حاصل ابیا تخویف او جو یوم ازم باسرتن بیا احوال چې مخونه وړیر پړسی دلی باسرت څنګه دنیا کې د باندې قران بد لګی دو نو په مخ کې به بصور پیدا شو دویم تظن ای فعل بیا فاقره دا ګمان وکړي او بل کلا اذا بلات التراقیا الله دا خطار باندې د دنیا نه شروع شوی و چې کله روح دې بر راتو ځن کزن دې شروع کیدو خدا غوا خنفا وقیل من را او چې صح ترانه نو تا چې غوالي چې څوک دې څوک شته دې دم را باندې واچ وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم يزن المساق دا اعمال دي دو فلا صدق نه په کلمه یقین کړو فلا صلى اني عمل کړو ولكن كذب د کلمې تکذیب کړو وتولى او قران نه مخړو ثم ذهب الى اهله يتمطى تددا غرور او تکبر دي کنه چلته ویلو جو بنین شهودن و محط له تمهیدن ثم یتمعو دمال دولت پوجبان دی دنیا کی مغرور ہو چکور تبتن و ناشنا یتمتع دا ناشنا تللی کا نفع تباتل پرستو نسلور دل زجر اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا سلور جرمونه زلور زلی ولا زجر ور اخر کی بیا زجر دے پینکار دا قیامت سرا چاہی احسب الانسان و ایت رکا سودا دے چی قیامت نمانی او دے جزا و سزا نمانی دے حساب کتاب نمانی دے ریزلٹ نمانی دے پیدا سلش سلا دے پیدا شوی سلا ایو ترکا سودا جبز دے ودا سکر دی محمل دے ودا اللہ دا امر او دا نحی لان دی نی اب یا دلیل ذکر کی انسان پا خلقتو چی علم یکو نطبتا من منی یمنا دسر علوی ندا مناسب دے زان تا سوچ نکی خپل حقیقت تا نگوری چیزا سن پیدا شوی دومره کمزور انسان ثم كان علقه فخلق فسوى وجعل من الزوجين الذكر والانثى الله ذو خلقت په دومره طریقو کړی دی دیواله دلیل کې پیش کړو الیس ذلک بقادر على ان يحيي الموتى نولی چې دومره کارونه کړی دي په دې باندې قادر دي نو په دې قادر نه دي چې قیامت کې مړی را ژوند کی او خامخا قادر دي داس طریقې آیات سره چې صورت خلاص شي هر یو صورت چی نو سره په زړه کې ویل غواړي جواب ښه چې بلا قادرن او اللہ قادر دے چدلتے وے علیہ السلام کبھی قادر نظر کے بہت سر خام خادہ ویلی شی چاو اللہ تقادر ہے بیا علیہ السلام و بی احکم الحاکمین التبام داور سر چاو اللہ تا احکم الحاکمین یہ در مسلمان عقیدہ ایمان دے چې الله دا خبرې جواب بخامخه او سره کوي په زړه کې خا واخره